Μάσκα θα είναι. Αλλά εσύ είσαι και τώρα στις μάσκες της μάπα. 10 φορές χρησιμοποιημένες. Τι μου δίνεις λεφτά, έχω μετά τη σου.